بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tulimalizia katika darasa iliyopita رسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الإمام الصنعاني رحمة الله عليه بشرح الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. تكتميزا كزومزيا يالي اليوتاجة كتك أقوال زونا فيوني zinazofungamana na al-udhru bil jahl. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia kikamilisho cha masala haya. Akasema Sheikh Raslan hafidhahullah, tatimmatun. Hapa ndio atakapotimiza kuzungumzia masala haya ambayo tumeyazungumzia kwa kirefu sana. Qala al-ikhtilafu fi mas'alati al-udhr bil jahli ka ghayrihi min al-ikhtilafat al-fiqhiyya al-ijtihadiyya. Ikhtilaf katika mas'ala ya al-udhr bil jahli, mwenye kufanya jambo la kufur ni Muislamu kupewa udhuru kwa ujinga, pengine hajui kile anachokifanya, na wengine wasema la, bali hapewi udhuru akifanya jambo la kufur ama la shirk, moja kwa moja ni kafiri. Kwa nini? Wakatoa sababu zao. Miongoni mwa sababu ni kuwa Qur'ani kila mtu anayo nyumbani aisoma, na kila siku Waislamu waisoma Qur'an. Vipi mtu aenda kuomba maiti hali ya kuwa yuisoma Qur'an na yuasoma ayat zinazokataza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na mengineo? Hizi ni katika sababu ambazo wao hutaja mwenye kuenda kwa kauli ya kuwa hakuna kupewa udhuru kwa ujinga sasa hivi. Kwa hivyo ni masala yenye ikhtilaf baina wanavyuoni, kama masala yote ya kifiqhi ya ijtihad. Warubama yakunu ikhtilafan lafdhiyan fi ba'd al-ahyan, na wakati mwingine huwa ile ikhtilaf ni ya maneno tu lafdhi, lakini wote wapatana katika kauli moja kutoa udhuru kwa mtu kwa ujinga wake. وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين. وسباب يكون تطبيقيش لحكم كومت معين انت فلاني كجين لك، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر. وتها وويلي يلي أن يتعذر نيلي أس يتعذر وتي وقبليانك وكليك تندو كلي شوفان يبالني كفر أما نشرك. Lakini ikhtilaf iko katika je, hii kufur ama shirk, toweza kumuita fulani kwa jina lake ni kafiri ama ni mushrik kabla ya kumsimamishia hujja au la? Hapa ndio ikhtilafiana, lakini wote wakubaliana kuwa kile kitendo kilichofanywa pale nini ni kufru. Ay anna aljamii yattafiquna ala anna hadha alqawla kufrun au hadha alfi'la kufrun au hadha at-tark kufrun, ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع؟ أبن دي ونبكوسيانا أو ونبتفوتيانا منظو مكباليانا كوا كلكتينو أو إلى قول أو كواتشا كلكتينو نكفر هي وتنشاك wote wawili wakubaliana katika hilo. Suala la je, hapa je hukumu ya ukafiri ama mushrik, mtu kuitwa mushrik, yaangukia kwa huyu mtu aliyefanya kile kitendo moja kwa moja, bimaana ule muktadha ushasimama kwa mtu kama huyu na hana kizuizi chochote cha kumzuia yeye kutiwa katika ukafiri ama shirk, ama hakuna, au kuna baadhi ya vitu vimekosekana pale na kuna vizuizi vinavyozuia yeye kuitwa kafiri. Hapa ndio wanapokhtalifiana. Qala wadhalika anna aljahla bilmukaffiri ala naw'ain, mtu kutojua kinachokufurisha kiko kwa iko kwa namna mbili. Alawwal an yakuna min shakhsin yadinu bighairi alislam, wa kwanza ni yule mtu ambaye si muislamu kamwe, au la yadinu bi shay'in, hana pengine hana dini kabisa, ama dini yake sio uislamu. Wa lam yakun yakhthuru bi balihi anna dinan yukhalifu ma huwa alayhi, wala haijapita kwa akili yake kuwa kuna dini nyingine inayokhalifu dini yake. Yuko mahali mbali, hajasikia kitu chaitwa nini uislamu kabisa, hajaona uislamu wala hajasikia uislamu. Wako hao? Wapo, wapo watu ambao hawajafikiwa na kitu chaitwa uislamu, hawajui uislamu kabisa wala hawajui waislamu. Fahadha tajri alayhi ahkamu dhahiri fi dunya, huyu atahukumiwa kwa ahkamu dhahir katika hii dunia kwa yeye si muislamu tangu na hapo. Wa amma fil akhirati fa amruhu ila Allah ta'ala, ama akhira amri yake kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qawlu arrajih annahu yumtahanu fil akhirati bima yasha'u Allah azza wa jalla, na qawlu arrajih katika mas'ala haya ni kuwa atatahiniwa siku ya kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atampa mtihani. Wallahu a'lamu bima kanu amilin, na Allah yajua zaidi kile ambacho walikuwa wakifanya katika huu ulimwengu. Lakinnana na'lamu annahu lan yadkhula an-nara illa bi dhanbin, lakini sisi twajua kuwa haingii motoni isipokuwa kwa dhambi atakayoifanya. Qala ta'ala wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah hamdhulumu mja wake subhanahu wa ta'ala. Qala wa innama qulna tajri alayhi ahkamu dhahiri fi dunya wa hiya ahkamu al-kufr li'annahu la yadinu bil islam wa la yumkinu an yu'ta hukmahu, sema na sisi tumesema kuwa huyu atapitishiwa ahkamu za dhahir katika hii dunia, nazo ni ahkamu za kufr, kuwa si muislamu kwa sababu haufuati uislamu, haiwezekani kupewa hukumu ya nini ya uislamu. Wa innama qulna bi anna ar-rajih annahu imtahanu fil akhirah, nasema na hapa tumetaja kwa qawl ar-rajih ni kuwa atatahiniwa kesho akhira na Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu jaa fi dhalika atharun kathiratun dhakaraha ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabi tariq al-hijratayn عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة. أسمنا تمتاجك وقول الراجح وتتهني وكش آخرك وسباب آثار نينجي زلز بوكيليوة وتوك وسلف ألزز تاج ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كتك كتاب تشاكي طريق الهجرتين ألبكوا أزمزي مذهب يناني kuhusu watoto wa washirikina, je, wenda api? Wale watoto waliozaliwa ni washirikina wakafa kabla ya kubalehe, je, hawa wenda peponi ama motoni? Akazungumza kuhusu huu mtihani watakaopewa kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ipo katika hadithi pia. Mtume swalla sallam ameeleza ili jambo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaamrisha waingie motoni, na watasema sisi hatuko hapa isipokuwa tuogopa huo moto, kisha watuambia tuingie motoni. Allah subhanahu wa ta'ala sema ikiwa hapa mwaniasi na ni mimi mwenyewe nawaambia, basi fi dunia mungeliniasi zaidi. Na hii ndio mtihani watakaopewa waingizwe ndani ya moto kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala akhira. Na ikiwa mtu atamuasi Allah subhanahu wa ta'ala akhira, bimaana huyo hata duniani angemuasi zaidi. Na hii imethubutu katika hadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii ni aina ya kwanza ya wale wasiojua ni kuwa haujui Uislamu kamwe. Tumesema hukumu yake katika hii dunia ni kafir, lakini kesho akhira anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya mtihani, atakayefaulu ataingia peponi, atakayeanguka ataingia motoni. An-naw' athani an yakuna min shakhsin yadinu bil islam, tendo lile la kufur ama matamshi ya kufur latokamana na mtu ambaye ni muislamu. Muislamu yuswali, yufunga, juu uislamu, walakinahu aasha ala hadha almukaffir, lakini ameishi katika tendo hili la kukufurishwa nalo, nalomfanya mtu wa kufuru. Walam yakun yakhturu bibarihi annahu mukhalifun lilislam, lakini haijapita pita katika akili yake kuwa kitendo anachokifanya cha khalifu Uislamu. Wala nabbahahu ahadun ala dhalika, wala hakuna yote aliyemjulisha hilo. Fahadha tajri alayhi ahkamul islam zahiran, huyu zitapita kwake hukumu za Uislamu za dhahir, bi maana atahukumiwa kwa yeye nani ni Muislamu. Amma fil akhirati fa amruhu ila Allah azza wa jalla, ama kesho akhira amri yake iko kwa Allah azza wa jalla. Wa qad dalla ala dhalika alkitabu wasunnah wa aqwalu ahli alilmi, na dalili hai iko katika Qur'an na sunna na aqwal za wanaovioni. Fa min adillati alkitab, hapa akaorodhesha dalili za Qur'an katika swala hili. Qawluhu ta'ala wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, wala sisi hatuadhibu mpaka tumpeleke mtume. Akishapelekwa mtume kisha watu wakakufuru, hapo ndio Allah subhanahu wa ta'ala huadhibu watu. Bimaana ile hujja inaposimama kwa wale watu kisha wakaendelea kukufuru, hapo ndio wataadhibiwa. Wa qawlu wa ma kana rabbuka muhlika alqura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu alayhim ayatina, wa ma kana rabbuka, wala hakuwa mula wako au wala mula wako haangamizi miji mpaka ampeleke mtume katika miji yake mikuu. Fi ummiha rasulan yatlu alayhim ayatina, awasomee aya zetu. Wama kunna muhliki alqura illa wa ahluha zalimun, wala hatuangamizi miji mpaka watu wake wawe ni madhalim. Bimaana wamesimamishiwa hujja, baada ya kusimamishiwa hujja bado wamekakamaa katika nini, katika kufur, hapo ndio huadhibiwa. Wa qawluhu rusulan mubashirina wa mundhirin, mitume hao ni wabashiriaji na waonyaji. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul, ili watu wasiwe na hoja juu ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuletewa mitume. Sababu waweza kwenda kesho ukasema lakini mimi sikufikiwa. La, Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume kwa ajili ya kukufikishia wewe ujumbe. Maadamu umefika huna hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi linubayina lahum, Allah subhanahu wa ta'ala sema na hatukutumiliza mtume isipokuwa kwa ulimi, yani kwa lugha ya kaumu yake, ili apate kuwabainishia. Haiwezekani kuwa wale aliotumilizwa kwao mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala wazungumza lugha nyingine kisha atumilizwe mtume azungumza lugha nyingine, kwa sababu hawataelewana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala huwatumilizia mtume anayezungumza lugha yao ili kuwabainishia hoja ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Fayudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala humwacha akapotea amtakaye na humuongoza amtakaye subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, na haiwezekani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwahisabu watu kuwa wamepotea baada ya kuwaongoza mpaka awabainishie ya kujiepusha nayo. Akishawabainishia kisha wakayafanya, hapo ndio atawahukumu kuwa hawa wamefanya nini, wamepotea. Wa qawluhu wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, na hichi ni kitabu tulichokiteremsha kilichobarikiwa, fattabi'u basi kifuateni, wattaqu na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun ili mpate kurehemewa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema antaqulu, isije mkasema, innama unzila alkitabu ala taifataini min qabrina wa in kunna an dirasatihim laghafilin, kasema kuwa yani mataifa mawili kabla yetu yameteremshiwa kitabu, Mayahudi na Manasara, na sisi tulikuwa hatuna habari ya kile wanachokisoma wao. Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum, au mkasema lau kuwa tungeteremshiwa sisi kitabu tungelikuwa waongofu zaidi kuliko wao. Allah subhanahu wa ta'ala sema faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma, basi imekufikieni nyinyi bayana kutoka kwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala na uongofu na rahma. Hakuna tena hujja, uwezi kwenda leo kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukasema kadha wa kadha wa kadha baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashakuteremshia hujja. Hizi aya zote tulizosoma hapa na nyinginezo, qala ila ghairi dhalika min al-ayat ad-dallati ala anna al-hujjata la taqumu illa ba'da al-ilmi wal-bayan, dalili za wazi kuwa hujja haisimami isipokuwa baada ya mtu kujua na kubainikiwa. Yawezekana leo ikawa mtu aisoma Qur'an lakini haelewi chochote katika kile anachokisoma. Asoma tu ni matamshi ya Kiarabu lakini elewi. Kwani wangapi waelewa? Wangapi wakisha salatu al-fajr ikiwa ndefu waje wamfuate imamu wamwambie hii swala ilikuwa ndefu sana. Kwa nini salatu al-fajr huwa ni ndefu kawaida yake? Asema wajua hatuelewi lolote sisi. Sasa kwa kuwa hatuelewi watochoka. Wengi katika watu sema hivi. Mtu haelewi chochote, yasikia tu maneno ya Kiarabu yazungumzwa. Haelewi kitu kabisa. Sasa huyu uje umwambie wewe ni kafiri wewe. Kwa nini? Kwa sababu ukhalifu aya hii yasema kadha wewe wafanye hivi. Hii haelewi kamwe mpaka mwanzo umwambie kuwa hii aya maana yake ni kadha na kadha na kadha na kadha, na wewe ninavyokuona wewe khalifu. Baada ya hapo sasa akifanya inad ndio wanaovioni humtolea hukumu mtu kama huyo. Wanaovioni wala sio mtu yoyote wa kawaida. Sababu wao ndio wenye kufahamu masail haya. Sio inaeleweka hapa. Muhimu sana. Qala wa amma sunna. Adilla katika sunna fa fi sahih Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yani ummat ad-da'wa, hatasikia kuhusu mimi yoyote katika huu umma kusudia umma wa da'wa, yahudi wala nasrani, awe ni myahudi awe ni mnasara yoyote katika hao, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi, kisha akafikiwa na mauti bila ya kuamini yale niliyotumilizwa nao mimi, illa kana min ashabin nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. Wa amma kalamu ahli al-ilm, ama sema tukizungumzia maneno ya wana wa vioni kuhusu masala haya, faqala fi al-mughni, ibn qudama sema katika mughni, fa in kana mimman la ya'rifu al-wujuba ka hadith al-islam والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. إكوازي إكيوا نكتك والي أمبو هوجوي واجيب تسمي وصالة وزاكة au wasaum, kama mtu aliyesilimu karibuni hajui, au amekulia katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, kakaa kule we hajui. Kuna sahabi yangu mmoja asema alikwenda UK kule London. Sasa kuna kijana mmoja, kijana wa Kiislamu, tena wazazi wake watoka umumu tu Mombasa, wale katika wale waliotafuta, waona watafuta pepo kule walikokwenda kule. Kuna watu wa waona wakienda kule ndio washafika. Hayo wasema fadhali uwe mbwa kule kuliko kuwa binadamu Afrika, sio? Hawa wenye kutukuza nchi kama zile. Kaenda kule, ile mtoto amekulia kule, kijana wa Kiislamu, maisha yake hajaona salatul fajri, maisha yake hajui kitu chetu salatul fajri, labda kama ameswali mara moja mara mbili katika maisha yake wa mtoto eh? Kule kuna khairi kubwa, janna kule, watu watakuswali hawajui kama kuna swala, wachache si wote. Tayyib, asema ukijana tukaanza kumuhimiza kuswali, akawa yuamka alfajiri yuswali, sema la, wewe umebadilisha maisha yangu, siku hizi naamka alfajiri kuswali. Sasa siku hiyo akamwambia basi kuna rakaa mbili za qabliya qabla alfajri. Akasema the last time I prayed it was only two rakats. Mara ya mwisho mimi kuswali alfajiri rakaa mbili peke yake. Sasa hiyo atakuongeza mbili hizi. Umeona? Hizi mbili za qabliya hizi sizijui mimi. Hizi labda unzitoa ISIS. So, wao waona ni ghulu, yani ni ukhawarij kuswali rakaa mbili ya qabliya. Sasa tizama huyu mtu yuishi hii asri, hajui kama kuna qabliya qabla alfajr. Hajui kabisa. Maisha yake hajawahi kuswali qabliya alfajr. Mpaka mwambie mwenzake mimi mwisho kuswali alfajr nakumbuka ina rakaa ngapi? Mbili. Hizi mbili za kabla hizi wazifanya nne sasa ye. Hizi mimi sizijui hizi. Akakataa kuswali. Sasa huyu ni jahil maskini, hajui kwa sababu maisha yake hajaziona hizo rakaa mbili. Je, tumwambie nkafiri kwa kuwapinga sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ya jahil. Yalla yalla nswalie salatu al-fajr alhamdulillah. Anayeswali, ukimwambia na kuna sunna akwambia hujaniambia, hafahamu. Haya yaishiwa na asri hii tunaoishi sisi, na wengi wengi hawafahamu, hawako wengi. Kwa hivyo mtu ambaye hajui uwajibu wa kitu au kuwa kitu fulani ni sunna, kama aliyesilimu karibuni ama amekulia katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, hakuna Uislamu, au yuko badia sehemu za mashambani mbali kabisa, yuko mbali na miji na wanaoviona, asema lam yuhkam bikufrihi, huyu hatuwezi kumhukumu kuwa mfanya nini, amekufuru kwa kitendo chake kama kile. Nafikiri iko wazi. Almuhim, hapa atataja aqwal nyingine nyingi za wanaovioni zinazofungamana na masala haya ya al-udhru biljahl na mengineo, pengine itakuwa tushaye kuyapitia, lakini inshallah taala tutakuwa tukiyapitia pole pole mpaka tufike kile ninachokiogopa. Naweza leo kuteremka hapa mpaka mwisho, lakini tukatoka hapa watu wakaniangalia hivi hivi, hakuna lielewa chochote. Afadhali tuende taratibu, lakini kila mtu yufahamu nazungumza nini. Kwa hivyo kifupi hapa tumezungumzia kutimi katika hali ya kutimiza masala haya, kuwa ni masala mukhtalafun fi kama masala yote fiqhiya ijtihadia, na pia tukataja aina mbili za watu ambao wanaujinga katika kufanya jambo la kufur. Wa kwanza ni wale ambao sio waislamu kamwe, lakini hawajawahi kusikia Uislamu. Tukasema hapa duniani atahukumiwa kufur, akhira hukumu yake kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na wa pili ni muislamu, lakini kile anachokifanya hajui yeye kama chapinga Uislamu, huyo pia atafundishwa, lakini hukumu yake hapa duniani bado nani? Ni muislamu. Na akhira hukumu yake kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tukataja dalili katika Qur'an juu ya hilo, tukasoma hadithi aliyotaja katika sahihi Muslim, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, kisha tukasoma maneno ya Ibn Qudama rahmatullahi ta'ala alayhi, na insha Allah ta'ala maneno ya wengine katika wanaovioni tutaendelea kuyasoma katika darasa itakayokuja idha ahyana Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.